إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. إيمان دارانو مسلمانانو ميواناني مالي خواي پروردگار، سلام ورحمة مهرباني خوا سبحانه وتعالى لأيو لسترجم مسلمانان، خواي پروردگار لدواكارين رحمت و برکت و خیر و آشتی و دادگری بسرجم خلق و خاچی کردستان من ببخشو، پناه دگرین بتو خدایا لهمو فتنکانی شیاطینی انس و جنو، پناه دگرین بتو خدایا لسرجم فتنکانی دجال و فتنه آخر زمان. میوانانی مالی خوای پروردگار، محراب و منبر ماموستایان لمیرات گرانو لخلاتو دیاریکانی پیغمبری عزیزو سرور مانا صلی الله علیه و سلم، محرابو منبر هوینی آشتیو آزادیو آزایتیو هوینی شورشی رزگار کردنی چوساوانا، محرابو منبر بو پاراستنی دینی کوملگاو خوش کردنی جیانی کوملگا، هرکی سرشانیتی که خمی ملت لأستو بگرید. ایم امتی پیغمبریکین صلی الله تعالی علیه و سلم که خوی ماموستاو پیشواو پیشنگو رابرو خاونی گلو ملت بوا، واتا نکل برای ملت آبون پیغمبران، بلکو خوانی ملت بون، خمی تیر کردنی سکی هجارانو پاراستنی بیرو دلو عقلیان لجنگاوی بونو جهراوی بون با بیری غیر اسلام ارکی سرشانی پیغمبرانا، وک اقتدایک بکاری پیغمبران، وک اقتدایک برگا و ربازی پیغمبری عزیز و نوری چاوان من، ایمش خمخورو خاونو آرستکری ملتو کوملگا و شقامی مسلمانی خومنین. بوی براستی جگای خویتی همو لایک من اگه دار بوین لرابردودا شیطان من ناسی، رگاکانی گمرا کردنی شیطان من ناسی، استاكاتي اويا من هم اتباع ابليس، كين شوين كوتواني ابليس، كرداركاني ابليس كامانا بردوام دبين، بلام دزانم رنگا و پرسیاره لدلو لمیشکی زوریک لمسلمانان دابونی هبه بداخوا لمهر یمی ایمه دا من داوا چاو گشکان چاو ریبون لگل کردنوی درگای قطاب خانه دا پاسیان با دابین بکره کاربای بردوامو سیستمی پیشکوتو لقطاب خانه کان دا برچاویان کوه بسالاچوان دا پیرکان کابانی مالا و بتمابون صندوق و دهاتی نوتی پرلمان چارسری کشی کوملگاو ملت من بکات بلان برمیلی نوتی سالانی ملتیش بو با قربانیان لکات یک دا کابانی مالا و چاوره بو موچی بو ببردریتی و بلان موچی هاوسر و باو کی براشی خو من خوش لکات یک دا هموان آوات خوازین و آوات خواز بوین هرمی که سربخو کردستان و پای تختیک که آوات و آمانج منو همیشه دوامن لخوای پروردگار بچاوی خو من بیبینین لبری سربخویی خریک سری یک دیو سری کشتیو سری خو من دخوین همو ام خمانه جگای خویتی همو ام خمانه خمیمین برن همو امانه ارکی ما مستایانی میرادگری پیغمبرن على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بلام بردوام دبين لا آراست کردني كومالغاي خومن تا دين من پاريز راو بي وجيانش من خوش بي بردوام دبين لناسيني شيطان كين شن كوتواني شيطان كرداركاني شيطان چيا خواي پروردگار آقا دار من دكاته ولا قرآني پيروز داو دفرمي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شيطان دست قريب سر دلو عقل چاوتانا شيطان بلاني خوي همو بيانيك بو همو تاكيك بتایبتی تاکی مسلمانی عاقل و جیر شیطان همو بیانیک سیگری هیا تا مسلمان دل و عقلی بیر نکاتو و کاران بی تا مسلمان خاونی بیری چی هوشدار و دل چی جوشدار نبی تا مسلمان بچاوی خوی نبینیو بجوی خوی نبیستیو خوی خاونی بریاری خوی نبی استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله همو بيانيك شيطان سيغري لمسي اندام هستيار من دادات اي چون بتوانين غريو پيلاني شيطان هلبوش يعني نوا او كاتيك ايما بتوانين لقل دنجي الله اكبري بيانيانو پيش نيجي بياني دا هستينو بلين بسم الله الحمد لله الذي احياني همو كسيك من بلين سباس بوتو خدايا بدز نيوش گرتن بانجام داني نيوش چاوه اكي كراو و بير اكي وشيارو جسته اكي كاراو تندرست دبه بلي مسلماناني عزيز ليره دا خواي پروردگار دفرمي يكمين كوملو دستا كشوين كوتي شيطانن او كسانن كالبعيدون عن كتاب الله دورن لكتابي خواي پروردگار و پشت حلدكن لكتابي خواي پروردگار رازينين بدستوري خوا سبحانه وتعالى ناوي الله نوشكان ذكر تسبيحات حلال و حرامي نيو او قرآن پشت ديدكن هر کسي هر ناوي كي هبه هر رنگي كي هبه اگر محاربه قرآن بكات اگر با قرآنی خواهی پروردگار رازی نبی خواهی پروردگار ده فرمی اولئك حزب الشیطان اوانا دستو گروهی شیطان اوانا اندامن لحزبکی شیطان دا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون لدنیا و لقیامتا خسار و مندان او کسانا که شون کوتی شیطان کمالی دوم او کسانا که مجادله دکن او کسانن که چرپ چرپو تا تقرير نوسينو بيلان دكيرن خواي پروردگار لقرآني پيرازدا اغادر من دكاتا وكنجوا چرپا چرب مجادلة يجادلون في الله حتى لبرانبر الله مجادلة دكن أفرمي أمانا عبدي شيطانا أمانا كسانيك كشوين كوتي شيطانا بوي قرآن دفرمي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لم آيتي في روزة دا قرآن آقا دار من دكاتوو دا فرمي خواي پروردگار بيستي دنجي آفرته دنگ دنگو دمقالو پيدا حلقجاني كسانيك لماليك دا خواي پروردگار بيستي بلان خواي پروردگار دا فرمي تحاوركما ذمي جدل من بودكات دم دمي وقسكدن من بودم دكات بويا دا فرمي حوار سيماي مسلمانا نك جدلو دم دميو قسكردن مسلماناني عزيز بو اوي خمان بپارزين لم گروه نبين دا سرنج بن ايما امتيكين اگا دار كراوين توبويك خمان بپارزين لدم دمي ما اعرض قوم عن كتاب الله الا اوتو الجدل ابن عمر بمرفوعي بمان دينيت ابو داود ترميدي بسندك حسن ديهنن كذا فرميت هر قومي پشبكن لم كتابي خواي پروردگار نشاني پشكردن يعني لكتابي خواي پروردگار بريتيا لم يزگرد بريتيا لچلحاني بريتيا لقصة كردن بريتيا لوي هر همو يدبه بسياسي هر همو يدبه بوي كخاوني قسان بلام كولواري دستانو دور لكردارو امتي كي همي شقصة كردو دبن أقدر من دكاته وده فرمي إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم من العمل سرنج بن نشاني لشرابون درچون لبري خيري هر تاكو هر دا صلاة هر ملتي أويك أقر پشتين كر لكتابي خواي پروردگار همو سردكنا مجادلة پشتكنا كردارو خزمت كردنو بنياتنان هر همو دبن باوي كبراستي نخشه داده رجي اي كي جي بجيكا هر همو باس لغورين و غورانكاري خلقي دكا كس باس لغوريني ناخي خوي و جياني خوي ناكات كواتا امش ريقاكي شيطان و دبي آقا داربين تقرير نوسين مؤامرة كردن دانشتن بو پیلان و بو قيران دروس كردن امش يجيكي ديكي لسيما كاني ابليس كجندي إنسان كان لسر زويدا كأحزاب كان كخزمتكاري الشيطان بسر كومل قادا جيب جيدا كان كومل السيام كشون كوتي إبليس المبذرون لقرآن بيروز دا أخواي پروردگار دا فرمي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين سرنج بن لبرانبر مال دا خواهی پروردگار دا فرمی مال حرام دا بکر مهنن مسلمانان و ایمان دارانی عزیز پیوست جاوازی لنوانی الاسراف لگل التبذیر دا بزانین اسراف بریتیه لصرف المال الزائدی فی المباحات صرف کردنی مالی خود بزیاده لحلال و لمباح دا خواهي پروردگار ده فرميه كلوا واشربوا بلام ولا تسرفوا إنه خواهي پروردگار نوشخيني كي مسرفي خوش ناوي خواهي پروردگار أمتي كي مسلماني زيادة روكري خوش ناوي زور خطر ام هر شيء مسلمانان هرچي همو غمي منو توي مسلمانا اوهيك خواهي پروردگار امي خوش بيوه دي خواه ده فرمي مسلماني مسرفم خوش ناوي بالا حلالا بالا مباحا بالا جلو برقا بالا خواردن ده زيادة روي نكن بلا مبذير تبذير بريتيا لوي مالك لحرام ده فيداي دكات ولحرام ده سرفي دكات إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بتايبتي ده صلاة داران مبذرا بتايبتي ده صلاة داران مال بثير رددا بتایبتی د صلات داران مال لعارق و لقمار و لتلیاک دا بفی رددن لموچی بن دیوار و موچی زبلاحی د صلات داران و بوجی نادیار و ناشفافیتا دا بن ببرای شیطان چی لو خرابت دا انسان سر کردو د صلات دار یک بی حزب و حکومت یک بی به دردانی ثروت و سامان دبی ببرای شیطان او شیطانی که لعنتی لیکراوا او شیطانی خوای پروردگار غضبی خوی بو حلال کردوا او شیطانی رسوا کراو رجم کراوا هر کسی مال بثی روبا لحرام دا لجگر دا لتلیاق دا لنرگل دا لقمار دا او دا صلات داریا دا صلات داری کی خزمتکار و جیب جیکاری پیلانی شیطانا بله مسلمانان خواهی پروردگار ده فرمین نک مسریف مبن ولا تطیع و امر المسریفین نابه جنیک جرایالی پیاوکی بکن لإسراف ده پیاوک بوش نکی نابه ملت چاو لده صلات داره که مسریفی مبذیر بکات بلکو خواهی پروردگار آگا دار من دکات و لیر ده یا سایه که جوان من پیداله لبرانبر حرمت گرتنی مال ده کوملگای مسلمانی کردواری ریزگرتن لمال يعني ريزگرتن لخوا خواي پروردگار ده فرمي وآتوهم مما لله مالي خوا هر ملتي ريز لمالي خوا بگري هر آفرتي وقت دا يكمان لتناني حل بگري وفوي لي بكاو پیغمبري عزيز لي ور بگري و بفرمي ريز بگرن لم نعمتي خوا خوا كريمة بلام اگر ریز لنعمتکانی نگرن لیتان دشاریتوا یاسای احتکار خوتانی لی بپاریزن احتکار واتا پاوانکاری احتکار واتا برسی کردنی کوملگا احتکار واتا لی سندنوو لی برینوو داشاردنی سروتو سامان احتکار واتا برینی موچی کوملگا احتکار واتا برینی بوجی کوملگا دسترنج بن پیغمبری عزیز من اگه در من دکاته ولا چندین فرموده دا و دفرمه من احتکر حکرتا یرید ان یغلی بها علی المسلمین فهو خاطئ فقد برئت منه ذمت الله لفرموده که دیکه دا دفرمه من احتکر طعاما 40 لیلة فقد برئ من الله تعالی هر کسی خوادن بشاریت و قائمی که هر کسی اکثروت و سامان و دهات و موچو بوجی ملت یک بشاریت و چل روش نک چوار مانک نک دو سال موچی ملتی کرد لانی ده صلات دارانی بغدا و ببردره ده فرمی فقد بریعت من الله خواه بریه لو کسی هر ناوی که هبه هر رنگی که هبه پاشان ده فرمی و بری الله منه و ایما اهل عرصت ظل فیه ممرء من المسلمین جائعا فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل هر ده صلاة دارانك هر ملتك خلقانك لقركيانا لشاريانا برسيبه خميلين خون علاجي بودابنكن كريخاني بودابنكن قرزاري پشتي بشكيني كري خوي تيندري افرمي اوا خواي پروردگار بريه لو كسانا او كسانا عبدي خوانين وانا عبدي الشيطان او شيطانيك الشيطان يعدكم الفقر او بيلاني الشيطان مروفكان برسيدكات او الرقا والربازي بيغمبر معنا هاتو وبودوشت اطعمهم من جوع تيركردني قدكان وامنهم من خوف ترسانتنتان ترسي بير وعقيدتان ترسي دين واخلاقتان ترسي خاك ونشتيمانتان لأستوي بيغمبر دايبوتان دابندكات بلاي مسلماناني عزيز علی ردايا هر شيء كي ديك دكا و دفرمي من احتكر على المسلمين طعامهم ضرب الله بالجذام والافلاس هر كسي خوادن بشاريتوا هر كسي بي ملت برسيب كات خواي پروردگار توشي گلو گريدكات نمان بيني سر كردكان هميان پيز بو ناشرين بو لبرامر كومالگادا لكاتب دا ملتي خوان برسيكر سروت و سامانیان دوای خویان آشکرا دکره چه سودی کن پیدا گینه بیگمان هیچ کواته سركرديك مسلمانيش نبي حرمتي مال بقري والله ناوي برقرار دبي بلعم با خليفه مسلمانانيش بي با امير ود صلاة داراني كي مسلمانانيش بي مالي بثي الردابي الا خواي پروردگار انتقامي لسندو طولي ليكردو توا رقايه ديك الرقا كان الشيطان خواي پروردگار دفرمي يا ايها الذين امنوا باور دارنا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه عرق قمار همو جوركاني قماري سردم همو جوركاني دس قرتنا ووقا وقرتنا همو جوركاني هل خلطان دن همو يان افرمي اخواي تردقار افرمي بيس من عمل الشيطان عرق خورتان خوش نوي لعنتي خوالواني عرق دينا امولاتا لعنتي خوالواني بازار سازيبو عرق دكن لعنتي خوالواني لقل عرق خورانو لسرميزو مشروب عرق خوران دادنشن سرنج بن مسلمان بوچي خواي پرودگار اگا درمان دكاتوا دفرمي چون كرداري شيطانا چون که شیطان دیوی لرگی عرق و چید یه و توشی چیب که العداوه والبغضاء بین بگجی یک دا بر بنا یک تری هفته پیشو لعینکاوی پایتختی هرمی کردستان دا لکاتی داخستنی هندک لعرق خانه و میخانه کان دا چکار ساته بو دا صلاح دارانی پایتختی هرم سریان سرما بو چی دا گزره لمولات دا بای مسیحی کان امرو هاتون تجواب امرو لپای تختی هرمی کدوسان خوبیشان دکن چون که مسیحیت بریتینیه لمشروب خواردنوا بریتینیه لمساج بریتینیه لپیس خوری اوانش هاتونت دن چون که چقوکشان و پلامار یک دریدان و دزدریجی کردن یک پارچه خریکه جیانیان لناو دبات کشتن کرداره که دیگه لکردارکانی شیطان لدوای بثی رودانی مال چونك بس شيطان امه فيري اسراف دكا بس شيطان امه فيري تبذير دكا بس شيطان امه فيري عرخوري دكا بس احزابي شيطان جنجو كومل قارو لعارقو لتلياكو لمخدرات دكا بس احزابي شيطان دانيو جنجكان مست بن بير نكنوا دانيو جنجكان وزورو تواناي خويان لميداني سرخوشي دا هميشه سريان خوش بي نيان پرجيت سر اوي دا صلاة چي لنوتو لسرخانو لجرخاني ولاد دكا دانيو جنجكان مست بن تلياكاويو عارقاويو ميبازيو ميبازيو نيربازي بكن نفرسنا ولا دستوري ولاد نفرسنا ولا نخشر ريقاي ولاتي خويان بويا جنجي مسلمان جنجي شورش غير جنجي بغيرت هرگي سرناكا تاوشتاني عقلي لناو دبات عقلي لدست دادات سيدنا موسى لناو بجيدا بوكزيكي وشانو كسيكي كشت خوي دستي بس كدووتي هذا من عمل الشيطان اما وحي خوان ابو اما عقل نبو اما من عمل الشيطان اما براسي الشيطان ما يبي خوش بو كواتا كشتني انسانا كان هر لقابيلي قاتل وكدستي بي كردوا هتاوكو هاوشيوي اما لقرآن دا دو جار من عمل الشيطان هاتوا يكيان لبرانبر عارق وقمار ومال دايا دوميان لبرانبر خويني انسانا كان دايا كواتا مسلماناني عزيز با بيوستي دزانم پياميكي ورد اراستي كوملغاي كردواري بكم با تايبتي پياميك اراستي برايان لپوليس لآسايش لچالاكي مدنية كان رو کردنی سلاح بو کوملگای خود حرامه پیغمبر عزیز من ده فرمی لعن المؤمن کقتله لعنت کردن لایمان دار حکم کشتنی هيا تاوانی کشتن دستر اجمار دکری چه جای اوی سلاحی رو تیب کی چه جای اوی برینداری کی چه جای اوی ازیتی بی کواتا ازیتداری کوملگای خود مسلمان بو مسلمان حرامه کوملگای مسلمانیش دبی بزانه اویش هر برای تویا اویش لتو زیاتر برسیا او لتو زیاتر قرزارا او لتو زیاتر لنا راحتی دایا کواتا توش او با دجمن مزانا او با اویش پارزگاری دکا نایو فوضا دروز بی توش برقا و سیری او مکا نابی کس خوینی کس برعجه چون که حلال کدنی خوینی یک تری یعنی دابارینی غزبی خواهی پروردگار بسر مانا مسلمانانی عزیز دبی آگا دار بین کوملگای کردواری ایما هرچی محرابی پیغمبری خواه دبی بزانین زلهیزان بسر پرشتیاری امریکا سیر کرن سیر دکن با بازاری که خون رشتنیان گرم کردوا کمال گای کردواری ایما دسلا دارانی هرم بتایبتی پنج حزب کی کدستان لقوتو بجیوی ملت دایه بیج آوازی پیتان دلم اوزل هیزانن دتانوی دیانوی یاریتان پیبکن او امریکایا حسنی مبارکی لابرد بلام سیسی اکی مجرم تری هینا جیانی کمال گای خراب تر کرد شورش و انتفاضی لبار برد او هر امریکایا یمنی اوال پیکر که استاتوشی قیدای نو خوی کرد او هر امریکا و زل هزانن 400,000 خوین نسور یادار جاوا چندین میلیون انسان آواره تازه به تازه و آخری که حرب عالمی سیم لیره و دست بیدکات کواتا هرم یکی جوان هرم یکی دولمن کشتی یکی نشتجیبو ملت یکی بقناعت ملت یک لسر اوی خطان دگری ریب کون بسازن ام ملت شیاوی اوی بهدر بدری شیاوی اوی ام کشت یکون بکری شیاوی اوی عقل جوی تارانو تورانو او بن زور عیبا شیعه و شعی یکی گرتوا گاورو جولک یکی گرتوا کچی تازه بتازه امانه لسر برجواندی خویان رناکوون لسر پاراستنیم کشتی رناکوون لسر معنوی زیاتریان رناکوون که براستی لیره دا زور گرنگا اوان آگادار بن ای ملت ملت نابیش تیب کاد که تگیرفانی خلکانی که و که خمخورنین ملت دبید درسوزی خلک و خاکی نشتیمانی خومن بین گنجانی مسلمان پیس کردنی هوای کردستان ستما دوکل کردن ستما بردباران ستما نکفر رشتن شکانی یک شوشلم ولاته دا حرام و ستما بلام دا خوازی جماور روایا او پیغمبر من بو صلی اللہ تعالی علیه و سلم هل لما کدا خو پیشاندانی کرد خو پیشاندان روایا شرعیه عبادتا بلان فوضانا بیسرو برئینا خوین رشتنا تو ربون آگا دار بین چکی شیطانا شیطان تو رمان دکا تابر بین خوینی یک تری بلان داوائی ما فی روای خومن بکین داوائی گورینی سیستم بکین داوائی کتایی هینان بگندلی بکری داوائی او بکری که دستی اوانه ببریم کشتی کنکن دستی اوانه ببری سرو تو سامانی ولاد لناو و لدروی ولاد لقاسکان و لبنککانا قائم دکن بلام اما صبری دوی عقلی دوی حلمی دوی پلان و برنامه دوی نکشل جان نفسی دریجی دوی کواتا بشانازیه و اوی که دکری عبادتا اوی که دکری مایی ریز و شرفا خوشحالین بجدار بوین و بجدارش دبین بلام دور لفوزا دور لپلامردان دور لرشتنی خوین ملتی مسلمان او زور تأکید دکم او لوی که خوینی کس لمولاته ده لنیوانی پولیس و آسایش و هزکانی چالاکی مدنی و هاولاتیان همو یان خوین یان لای خوای پروردگار لو کعبه پیروستره نابی خلق دست بودریش کرد نابی گنج نفسی اوی هبه وابزانه بس ببرد و با اگر چارستر دکره نخیر دبی خومن لو بپاریزیم کواتم مسلمانانی عزیز اما چند رگایک بو لو رگایانی که هر کسی خوی ببینه تو تیعی دا دبی با اتباع شیطان ام کردارانه کرداری شیطانن هر کمال گایکیش دبی خوی بناسیه تو کواته ایمه ملتی اکین دبی لبری خیر دابین دبی لبری الرحمن دابین دبی خزمتکاری قرآن و سنت بین دبی خزمتی خاک و نشتیمانی خوبان کین دبی دار و درخت و آسمان و سرخان و جرخانی ولاتی خوبان من خوش بوه دبی نفسیش من دریش بوه دبی دلنیابین حق ورده گیره دبی دلنیابین که ما فکانش من دبی لعاستی دا ودنگ بین ودنگ هاتن عبادتا بلام بو پری نفس دریشی و بو پری لسر خویی و خواب خاطری گوری خوتو ناپی رو زکانت یا الله لد و کارم یا حیو یا قیوم یا رحمن و یا رحیم خواه ام کشتی کدو سرمان و پاریزا یا رب العالمین پناده گرین بتو لفتنی شیاطین انس و جن خواه پناده گرین بتو لفتنی دجمنان ام اسلاما خواه پناده گرین بتو یا الله ام هرمی کدو سرمان لفتنو پیلانی شرانی شیع و شوعی و تران و توران و پاریزا خواه اوانی دیانوی ام ملت برسی کن خواه اوانی دیانی و ام ملت آوارب کن خواه اوانی حزیان لفوزایا خواه اوانی حزیان لرشتنی خوینی گنجانا یا ارحم الراحمین خویان لمالی خویان ندسلاتی خویان ابگوزینی یا رب العالمین لدوکارین یا الله اشتوایو برایتی و یک ریزی لمولات دا برقرار بی خواه شادمان کی بحکم کی عدالت یا الله لدوکارم خواه نخوشانه کی زور پیگیراون خواه شفایان با خواه شفایان با خواه بسالانه چوانه کی زور دلیان بریندار و دعا دکن خواه دعا کانی اوان با اشتوائی گیراب که خواه گنجان من بپارزه یا رب العالمین خواه اوانی من دالیان یا من دالیان پی ببخشا خواه اوانی من دالیان یا من دالیان پی ببخشا یا رب العالمین سر بخویم کردوسانه دمو دست من تیابه و بچاوی خوان ببینین خواه لده و کارم یا الله اگری شمان دل فروه خواه دشمنانی ام هرم هر کسی کن خواه رسوان که خواه خزمت کاران پارزگاران او کسانی خلقو خاکو ام نشتیمانه ده پارزن خواه موفقیم که یا رب العالمین موفقیم که اللهم آمین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه.